शिवाय ने वो स्केच देखा तो अंदाजा लगाया। उसने स्केच पर उंगली रखते हुए कहा, शायद ये शौर्य के पापा सोमदत्त जी होंगे और ये उसकी मम्मी शारदा। ये शौर्य होगा और ये दृष्टि होगी। उफ, दृष्टि नहीं, दृष्टि भाभी। दिव्यांश ने सुन लिया तो मुंह तोड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। फिर शिवाय ने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर उंगली रखी और बोला, और ये छोटी सी मेरी छुई मुई। लेकिन ये किसकी गोद में है? ये लड़की शायद आर्या की मम्मी होंगी। लेकिन अगर आर्या की मम्मी ये है तो इसने रणविजय सिंह राणा को क्यों नहीं बनाया? शिवाय के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। वो कमरे में चक्कर लगाने लगा। शिवाय ने स्केच को ध्यान से देखा तो स्केच में खड़ी लड़की की शक्ल कुछ कुछ आर्या से मिल रही थी। शिवाय का एक डाउट तो क्लियर हो गया था कि स्केच में मौजूद लड़की आर्या की मॉम है, यानी शौर्य की बुआ और रणविजय सिंह राणा की बीवी। शिवाय अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। वो याद करने लगा कि रणविजय सिंह राणा की बीवी का क्या नाम था, शौर्य की बुआ का क्या नाम था, पर उसे नाम याद नहीं आ रहा था। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसने खुद के ही सिर पर हाथ मारकर कहा, अब इतना क्यों सोच रहा हूं, शौर्य को फोन करके पूछ लेता हूँ। शिवाय ने जल्दी से अपना फोन निकाला और शौर्य को कॉल किया। शौर्य ने फोन उठाया और शिवाय ने बिना किसी हाय हेलो के अचानक से सवाल किया, तेरी बुआ का नाम क्या है? क्यों, तुझे मेरी बुआ के नाम का हॉस्पिटल खोलना है? शौर्य ने भी जवाब में ताना कसते हुए कहा। शिवाय बोला, शौर्य जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, तेरी बुआ का नाम क्या है? लेकिन तू पूछ ही क्यों रहा है, शौर्य बोला। शिवाय ने कहा, मैं आर्या का एडमिशन करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके माँ बाप दोनों के नाम के बारे में पता होना चाहिए। पापा का नाम मुझे पता है, माँ का नहीं पता। जल्दी से बता दे, तेरी बुआ का नाम क्या है? शौर्य बोला, वंशिका। वंशिका सुनते ही शिवाय हैरान हो गया। शिवाय ने शौर्य की बात नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। शौर्य ने फोन को देखकर कहा, मतलब यार किसके खाए पिए खिसके, सेल्फिश कहीं का। शिवाय का दिमाग अब और ज्यादा खराब होने लगा। शिवाय ने मनी मन कहा, कहीं रजावत साहब की वंशिका और आर्या की मॉम एक तो नहीं। कुछ सोचकर शिवाय ने अपना फोन लिया और किसी को फोन करके कहा, रणविजय सिंह राणा की बीवी के बारे में पता लगाओ, वो कहाँ है, कैसी है, रणविजय सिंह राणा और उनकी बीवी की शादी कब हुई, इस शादी में शौर्य के पापा सोमदत्त की रजामंदी थी या नहीं, सब कुछ पता करके मुझे 2 दिन में बताओ। 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, इसलिए काम स्पीड से करना। सामने से आवाज आई, जी सर। शिवाय ने फोन कट कर दिया। फिर उसने आर्या को देखा जो बेसुध सी सो रही थी। आर्या के मासूम चेहरे को देखकर उसने कहा, अब तुम बोल भी नहीं सकती, तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता, डर लगता है कि कहीं तुम फिर से मेंटल प्रेशर में ना आ जाओ। लेकिन शिवाय रघुवंशी खुद से वादा करता है कि इस रणविजय सिंह राणा की पूरी गुत्थी सुलझा कर रहूंगा, उससे उसके किए की सजा मैं ही दूंगा। दूसरी तरफ वीरा विराज को लेकर गार्डन में टहल रही थी। थोड़ा सा टहलने के बाद वीरा बोली, सर अब चलिए, थोड़ा सा खड़े होकर दिखाइए, आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से खड़े हो जाएंगे। विराज मुंह बनाता हुआ बोला, वीरा मेरे पैर में दर्द है, वैसे भी आज दिन में तुम 2 बार मुझे खड़ा कर चुकी हो, अब मैं खड़ा होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वीरा ने हल्के गुस्से में कहा, सर मैं कई दिन से देख रही हूँ, आपकी नौटंकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, चुपचाप से खड़े होकर दिखाइए। नहीं होता खड़ा, मेरे पैर में दर्द है, क्या कर लोगी, विराज ने कहा। वीरा हल्के गुस्से में बोली, सर मेरी बात मान लीजिए वरना मैं स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगी। इस पर विराज ने हंसते हुए कहा, तो कूद जाओ, मना कौन कर रहा है। वीरा ने हैरानी से देखते हुए कहा, सर मैं कूद जाऊंगी और मुझे तैरना भी नहीं आता। विराज को लगा वीरा मजाक कर रही है। विराज बोला, हाँ हाँ कूद जाओ, मैं भी आज किसी लड़की को डूब कर मरते हुए देख लूंगा, मेरे दिल की तमन्ना थी कि किसी को अपने सामने मरता हुआ देखो, आज तुम्हें मरता हुआ देखकर मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। वीरा ने फिर से एक बार विराज को वार्न करने की सोची। वीरा बोली, सर मैं सच में कूद जाऊंगी। विराज ने वीरा की बात को इग्नोर कर दिया और अपनी व्हीलचेयर घुमा ली। विराज व्हीलचेयर लेकर थोड़ी ही दूर गया था कि उसे पीछे से छपाक की आवाज आई। विराज व्हीलचेयर लेकर एकदम से घूम गया। उसने देखा कि वीरा सच में स्विमिंग पूल में कूद गई थी। विराज चिल्लाया, वीरा वीरा। वीरा तो स्विमिंग पूल में हाथ पैर मार रही थी, वीरा को सच में तैरना नहीं आता था, वो तो अपने एटीट्यूड के चलते स्विमिंग पूल में कूद गई थी। विराज वीरा को इस हालत में देखकर ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वीरा को कैसे बचाए। विराज ने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई सर्वेंट भी नहीं था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीरा को कैसे बचाए, और फिर न जाने कहां से विराज के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो गया और देखते ही देखते उसने स्विमिंग पूल में जंप लगा दी। लेकिन तब तक वीरा पानी में बेहोश हो चुकी थी। विराज जैसे तैसे वीरा को स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आया। उसने वीरा को पेट के बल लिटाकर उसकी कमर दबाकर उसके पेट का पानी निकाला। विराज लगातार वीरा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरा को होश नहीं आया। विराज ने वीरा को सीधा लिटाया और फिर उसके पेट को दबाया। इस बार वीरा के मुंह से पानी बाहर आया और वीरा को खांसी आ गई। वीरा के खांसने से विराज समझ गया कि वीरा होश में आ जाएगी। विराज थक कर वीरा के बराबर में ही लेट गया। थोड़ी देर में वीरा होश में आ गई। वीरा ने मुस्कुराकर विराज को देखा। विराज अब खड़ा हो गया। विराज ने वीरा को देखकर अपना हाथ बढ़ाया और वीरा विराज का हाथ पकड़कर उठ गई। फिर वो बोली, देखा सर, आप अपने पैरों पर खड़े हो। वीरा ने फिर हंसते हुए कहा, अगर मैं स्विमिंग पूल में नहीं कूदती तो आप मुझे बचाने के लिए व्हीलचेयर से खड़े नहीं होते। देखा, बहस शिवाय सर से लगाई हुई बेट जीत गई। मैंने आपको एक महीने में ठीक कर दिया। विराज तो गुस्से में वीरा को देख रहा था। वीरा ने यह महसूस ही नहीं किया कि विराज उसे गुस्से से देख रहा है। वीरा एक्साइटेड होकर बोली, अब मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। अब मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। विराज ने वीरा को अपनी तरफ घुमाया और खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि वीरा फर्श पर गिर पड़ी। वीरा ने आंख उठाकर विराज को देखा तो विराज सुलगती हुई आंखों से वीरा को देख रहा था, जबकि थप्पड़ लगने की वजह से वीरा की आंखें नम हो गई थी। विराज ने गुस्से में कहा, पागल हो तुम, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम इतनी सी बात पर अपनी जान लेने के लिए उतारू हो गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचा है तुम्हारे छोटे भाई का क्या होता? खुद को समझती क्या हो? कहीं की राजकुमारी हो क्या कि जो बन आएगा वो करोगी? तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। ये दूसरी बार था जब विराज ने वीरा को फिजिकल हर्ट किया था। जब वीरा पहली बार रघुवंशी मेंशन आई थी तब विराज ने वीरा के ऊपर फ्लावर पॉट फेंक कर मार दिया था। उस वक्त भी वीरा के सिर से खून बह रहा था, लेकिन वीरा ने तब भी हार नहीं मानी थी और विराज को ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस कर लिया था। विराज ने अपने सिर पर हाथ रखा और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। विराज को इस वक्त सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से वीरा को पॉइंट करके कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक स्टूपिड सी शर्त जीतने के लिए तुमने खुद की परवाह नहीं की। वीरा फिर से खड़ी हो गई। उसका गाल थप्पड़ की वजह से लाल हो गया था। विराज की उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी। वीरा सुबकते हुए धीरे से बोली, अगर आप टाइम से ठीक नहीं होते तो मेरा एडमिशन कॉलेज में नहीं होता और मेरा एक साल बर्बाद हो जाता। विराज ने गुस्से में कहा, वाह, मैं तो भूल गया था, तुम तो यहाँ पैसों के लिए आई हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? शिवाय तुम्हें पैसे देगा तो तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में होगा। तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मैं तो ये भी भूल गया था कि तुम एक गरीब फैमिली से हो और जहाँ पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम तो पैसों के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। अरे, तुम जैसी लड़कियां तो पैसों के लिए दूसरों का बिस्तर भी गर्म कर देती है। ये सुनते ही वीरा ने खींच कर एक थप्पड़ विराज के गाल पर चढ़ दिया। विराज का चेहरा एक साइड हो गया। वीरा की आंखों में इस वक्त बेशुमार आंसू थे जो उसके रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। वीरा की नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। गाल पर पहले ही विराज के चांटे का निशान था। वीरा ने भरे गले से कहा, सही कहा आपने, पैसों के लिए तो आई हूं यहां। पैसों के लिए ही दिन रात आपके कड़वे शब्दों को सुन लेती हूँ। पैसों के लिए ही दिन रात आपसे बेइज्जत होती हूँ। अरे, आप क्या जानो, हम गरीब लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हमें तो पानी पीने के लिए भी रोज कुआं खोदना पड़ता है। आपके जैसे अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई हूँ। कभी चार दिन भूखा रहकर देखा आपने? नहीं देखा ना, लेकिन मैं चार दिन भूखी रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पैसों की अहमियत पता है। वीरा ने अपने आंसू पोंछे और फिर से कहा, क्या कहा आपने? मैं पैसों के लिए किसी का बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ। तो सुनिए, मैंने पैसों के लिए क्या क्या किया है। पैसों के लिए मैंने बार में काम किया। पैसों के लिए मैंने सेल्स गर्ल की जॉब की। पैसों के लिए मैंने पार्टियों में जाकर बड़े बड़े बर्तन भी साफ किए। सही कहा आपने, शिवाय भैया ने मुझे यहाँ ऑफर दिया था कि अगर मैं आपके पैर ठीक कर दूंगी तो वो मुझे बहुत सारा पैसा देंगे और मेरा एडमिशन भी एक अच्छे कॉलेज में करवाएंगे। आप तो अब्रॉड से पढ़कर आए हो। आप क्या जानो कि हम जैसी लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। वीरा भी अपने दिल की सुनाकर वहां से जाने लगी। वो चार कदम ही चली थी, फिर वापस आई। उसने व्हीलचेयर को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और फिर विराज को देखे बिना वहां से चली गई। विराज हैरानी से वीरा को देख रहा था। विराज ने गुस्से में अपना हाथ पिलर पर दे मारा। मन ही मन उसने खुद से कहा, शिट यार, गुस्से में न जाने क्या कुछ बोल दिया। उसने तो मुझे हर वक्त संभाला और मैंने ही उसका दिल दुखा दिया। ये सारा नजारा शिवाय अपनी बालकनी में खड़ा हुआ देख रहा था। शिवाय को जहां खुशी थी कि विराज के पैर ठीक हो गए, वहीं विराज पर गुस्सा भी आ रहा था कि जिस लड़की ने विराज को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, जिस लड़की ने विराज को फिर से जीना सिखा दिया, जिस लड़की ने पूरी तरह से खुद को विराज को डेडिकेट कर दिया, विराज ने उसी का दिल तोड़ दिया। शिवाय ने मन ही मन कहा, विराज तूने ठीक नहीं किया। अब मैं ये बात चाचू को जरूर बताऊंगा, क्योंकि तूने सच में वीरा के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है। दूसरी तरफ वीरा अपने कमरे में गई और पेट के बल तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। वीरा बहुत रो रही थी। वीरा को उम्मीद थी कि शायद विराज से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन विराज ने उसे आज उसकी औकात याद दिला दी थी, जिसे सोच सोच कर वीरा का रोना अपने आप निकल रहा था। वीरा ने मनी मन खुद से कहा, क्यों रो रही है वीरा, ये सब तो एक दिन होना ही था। तेरा इस मेंशन में आज आखिरी दिन है। अपनी सारी बुरी यादें, विराज के साथ बिताए हुए मीठे लम्हे, विराज की कड़वी बातें, विराज की मीठी बातें, सब कुछ यही छोड़कर चली जाए यहाँ से। क्या वीरा और विराज हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? क्या विराज को उसके किए की सजा मिलेगी?